fae nasangie luku ya kopesa yo kamata se mobimba na ngaye yeye nzambe oh ah, ah, ah. Katina kufa e nasangie loko ya kopesa yo kamata se mobimba na ngaye yeye nzambe la la li la li la li la la la la la kopila masia hata bafinginga lelo yeye baloba nzambe na ngako sala yeye na kolanda se yo nkolo na ngaye Molimo era cangao, tala ndenge na sepela ka. Tango mpeve simba cangao.